أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وسادنا فرنموي چرا بي كريم فرمائن کو چرا تتاسو تا صبر نکار واخل و تقوى وكي دا كافر دي چه سمر مكرون و شرارتون و تدبيرون و سكيمون جوڑي حس نقصان و استاسو نشکول نو بیا داغی فزمن کی منگا یو واقعی ہوئی چه اگر سوا دو خد دو خود دا بدر واقعی تی شعر کی چه دلتا کم تاسو صبر نکار واغا سا تخوا مکرن و خدای پاک تاسو دا بیا فتح نصیب کلا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ دیتی لانتو لیکی نمون ثانی دوی ما نمونه اگر مخی و از غداوتا تا سمجھ لنبنے نمونه دا صبر و دا تقوی دوی ما نمونه دا صبر و دا تقوی وَلَقَدْ فَتَخِي سَرَا نَصَرَكُمُ اللَّهُ امداد کرے اللہ فاکس تاسو بے بدرنا فبدر کے دا بدر ست ہوئی دا ہو وستا زینم دا ہو دا اثر کرے سڑی نبو اسم رجل بدر اسم رجل حفرا بیرا فی ذالک المقام اگر کوئی کنستو پتے دیکھیں بدر نمی کس پتے دیکھیں کوئی کنستو نفاغس رمشور شرح دیسا شے بدر لیکن مجھے دیو بند دیو بند دیو اندونمو آل تاکہ مدرسہ کلوشن آگر مدرسہ ہو دیو بند نہ رکھو فدیو بند مشہور شدہ کہ چاہ غزین امسو دیو بند مجھے رائی بند دیو اندونمو رائی بند یا دیو انگریز نمو اے بند ناغب ان اے بٹا بند مشہور دے دا سے لونڈا بازار شلاور کے بلا بازار نا چوکے دیندوان فنمون مشہور دے مانگوئی گجو خان دا گجو خان فختون والد سوابے کی خخت دے اما خیدار سوابے نٹوڑیو ذلو مردن وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِينَ فتاخی سرا امداد کردے اللہ پاک ستاسو بے بدرنو فبدر کی تی بدر تتا سوری کرنے اسم رجلن حفر بیرن درم دیو سردی چک کنستیو کی فی ذالک المقام فدی مقام کی یاد بے مواجہ دیتا بدر زکو چی دے کوئی اوو دسوار لسمی سپومے پشان تکی سپینے وی دے کوئی اوو دسوار لسمی سپومے پشان تکی سپینے وی نو پپتر سرسیری مشہور شوید بسر سچری خورا زینم دے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِينَ بَتَخِی سَرَ اِمْدَادْ کَرَدِ اِسْتَاسُ وَاللَّهَ بَاقْ فَبَدْرِ كِي وہ دے سیٹ تو لکھے غزوِ بدر پا اسلام کی اول غزوہ دا غزوِ بدر پا اسلام کی اول غزوہ دا چھے پا دوے ماہ ہجرے کی پا واللسم رمضان او دو جمعی پا ورز او خود تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلواتے جمعی ماندہ نفس عادل تکم دو جمعی فرز واتے واللسم رمضان دو جمعی پا ورز او دا ہجرتنا اتل اسمیاش تروس تو واقع شوی واقع او دا ہجرتنا اتل اسمیاش تروس تو واقع شوی واقع او نصرت فدی کی دخده امداد فدی کی پڑیر طریقو سر واقع شوید او نصرت خداوندی فدی غزوه کی پڑیر طریقو سر واقع شوید نمبر ایک نزول دا ملائکو فرشتی خدا پاک را لگروی دا چې اصل خبر باندې په نه دروست لفظي ترجمه لګول باندې ګران دی ها چې ته په دغه هو دا خبر باندې ولا نور پوي کړ نزول د فرشتو نمبر 2 رعب اچول په زړونو د کافرانو په پنګ د کافرانو په زړونو باندې رعب راوست رعب اچول په زړونو د کافرانو نمبر 3 دا کافرانو سترګو ته کاڼي او شګې رسول دا کافرانو سترګو ته کاڼي او شګې رسول نمبر 4 او پرکالی رالېګل صحابه کرام باندې کې پرکالی لګراله وا او پرکالی رالېګل پرکالی پی جنے کرنے دا سی جوٹا چی اونگ چھوتے نمبر 5 باران کے دل باران پکشو نمبر 6 غنیمت حاصل اول وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ فَدَخِي سَرِمْ دَاتْ خِلِسْتَ صَلَّ فَاكُو بِبَدْرٍ فَجَنْجِ بَدَرْ كِيمْ او حال لدي وأنتم أذلتنو حال لدي شتاسل لقوي أذلتن دوري كي قليلة العدد عدد ستاسو كمو زليل ما نونك ها او حال لدي شتاسو كموي فاتقوا الله فسيرجد الله نا لعلكم تشكرون ده فرض در چتا سو شکر گزار بندگان شه استقولوا اے محمد رسول الله کل چو ویتا للمؤمنین مؤمنان تا ده دیو تو دیو چی کرتا اوی مؤمنان تا لاندو تو دیکھیں ان المؤمنين سالوا الله النصره ان المؤمنين سالوا الله سوال کړه د الله پاک نو النصره د امداد ان المؤمنين سالوا الله النصره کله چې تا وې مؤمنانو ته علي يكفيكو ولکافی ندی تاسو لراب ایو من دکم آم چی زیاد کی تاسو تا ربکو رب ستاسو بی ثلاثت آلاف من الملائکت دری زراد فرشتونا منزلینا چرا کزکڑی شوی ببی دری زراد فرشتونا چرا کزکڑی شوی ببی وس استادانو دل تر دریزر او ورپسې دي چې یوم دې کومره وکم به 5000 من الملائکه داس سین چلے دا به سین لګي یو دا کې درې شي زر فرشتي را کوز شي وو خو شه ورته یو پچې وښ کنه دا چې کله د مسلمانانو د 313 دی 1000 کافرانو ته شو شو مخامخ شو دا جنگ بدا سنو دا با دی لول فالوانی خکار رکڑا یو بلتا سفون سفون و برابرو بیا با آغا طرف نیلانو شو چه سوک تی چه تلانی مخابره تروزی صحابو طرف با کسوه تا دا داغي بجانګي دا نو دا ولوبي داغو نو بیا په تاسو په نو پیوبل کې اخر کې سوال درنه وته در بیا بدا کې دا سي ډایرکټ په پیوبل نه ورته دا ولې میدان تک سر ورو او کاپیان نو تر په پکې اوسه سوال کوي ویلا تل عزا ولا عزا لكم ودمده پر هوزا وتی سفر پر هوزا مشتره عمر صاحب سپوشلو بارو تو ویلن المولا ولا مولا لكم دمده پر مولا سفر پر مولا مشتره نو دي کافرانو دي اواز کیوي چې موږ 1000 یو 3000 یا 5000 نور هم امداد در روان دي دا هو ډېر سخت خبره چې دی خو کسان هم کم دي او خو کسان ډېر دي او هغه نور موږ چې 3000 یا 5000 سری نور روان دي دلته کې الله پاک تسلی ورکړ نبی اسلام ته چې درې زر به راشي او کو دي نور کسان نه لري 5000 فرشته به راشي اوس په ترجمه ولیکي دا چې را 3000 5000 ویل شوې دي دا د دې د ریواز د وجه د مسلمان توصله مې نو شي چې هغه مکه دې 3000 نه کو 5000 مړ شي تاسو ته 5000 فرشتي را کوزيږي کو 10000 شي تاسو ته 10000 فرشتي را کوزيږي دې اسې د دې د خبر موافق کړي نو چې څومره عذابونه راغلي مخکنه قومونه باندې یو فرشتي را کوزي شي نظر ته جستره نه درو ضرورت نه پېژنه ضرورت خدا دې کافرانو د رقم مطابق چې مسلمانان دسمې نو شي حوصله مې نو شي ته سو یې درته د څه مطلب شي او موږ نه نور امداد را روان دي جنگي ګوبا نه چې اخو کسان هم کم دیږي باندې پر شر راغی چې دا موږ درشته کسان سیوا دي او درې زر دی چې نور راځي په دې زر نور راځي رب کریم د حوصله لپاره مسلمانان ته چې تاسو فکر مکوې درې زر په درشي کو دې په دې زر راکې په دې زر په درشي پرشته هیڅ غم نه کوي او ساتو ګوره استقول للمؤمنين قال شتاو مؤمنان تا عليك يكون ولكافي بن شتا سنرا ايوم تكون شزياتي مكلتا ستا ربكم رفتا سو بثلاثة آلاف من الملائكة فدرو زر سرد فرشتو نامن ذلينا چراك ذكر شوي ببي بلا ولنا ان تصبروا رب کرے وہ فرمائل کو تاسو صبر کو وتتقو او تاسو تقوا نہ کر واست دڑی پاور والے شی دی صبر کول او تقوا کول ویادوکم من فورهم او راشی را کافران تاسو تا را تگو کی تاسو تا تا تا تا تا کافران خفل من فوری هم پا جوش خفل سرام پر ایده چی دی خفا جوش من تاسو باندی راشی جوش جذبه پیجا نکن نا اکثر کسان دی ترجمه او رما نا پا پرشتو لگی او دار چا برا کرده کا چې په فرشتو باندې دا ته ولګي نو بیا به رښتو ترجمه سره سکه دا وبیا څنګه لګي نو فرید چې را کافرانو تاسو باندې په جوش کې راشي هاذا ای اسمه هاذا دا خبر اوره له وخت پورته کوي نه اسمه هاذا دا هاذا نو مخکې اسمه محذوف دی اوسې لفظي ترجمه ته وګورئ چرا شتا ستا من فورهم پجوش فل سرا اے مومنانو چی اس پروا اونکے اسمعو حادا وردہ خبرا یمددکم ربکم امداد وقید تاسو رفتاسو بے خمسط آلاف من الملائکت ففنزو ذر سرد فرشتونا فحال کو درے کے داس پرشتے ووی مصویمینا چی جنگی لباس بیوی نشانداری بوی این جنگی لباس بیوی ها جنگ پر لباس ہی کرن جنگی لباس بیوی